राम सद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज सद्ध श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारा तो भैया एक ही बात है, यहाँ पर अपना जीवन मर्यादा में बनाओ, उससे तो नहीं, यहाँ का मर्यादा में बनाओ, अपना उद्धार हो जाए। एक एक भाई को अपना ख्याल रखता है, लखल कहां तक रखेगा, कुछ नहीं हो उधरे आत्मनात्मानंदात्मानंदेत गीता में लिखा है, अपने आप का उद्धार करो। अपना उद्धार करता है जिसकी इंद्रिया मन में भस्म है, जितात्मा है प्रशांत से, तो अपना भस्म रह करे कल्याण कैसे हो, कैसे कल्याण हो, मैं सुनता नहीं सुनूंगा। मैंने जो गीता से संतों के वचनों से कुछ सीखा है वो बात मैं आपके सामने कह देता हूं, आप पालन करें तो बहुत ही आनंद की बात है, नहीं पालन करें तो मैं कहां तक जा सकता हूं। आप एक एक अपना अपना कल्याण करें, एक एक दूसरे को देंगे जरूरत नहीं, आप एक एक अपना कल्याण करना है। गीता में ये नहीं आया है गुरु जी चाहेंगे वे शिक्षा देंगे, उद्धरे तो आत्मा आत्मान, अपना उद्धार अपना करना चाहिए। आत्मी आत्मा बंधु आत्मी आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है, जो मर्यादा पर चलता है वो अपना मित्र है, उसे चलता है वो अपना शत्रु है। अपनी शत्रुता करने से ही संसार में शत्रुता होती है, आपसे आप शत्रु नहीं थे, आप ही खुद आप एक एक भाई एक एक बहन अपना ठीक मर्यादा में चलाओ, मर्यादा से होती हो सब ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, लोग और प्रलोक सब नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रलोक सुधारने के लिए कोई नया ढंग है और लोग सुधारने के लिए नया है, ऐसी बात नहीं है। मूल में एक ही बात है, मर्यादा पर चलने से सब सब ठीक होता, आप आप सत्य स्वाभाविक उन्नति होगी। और कैसे चलना चाहिए, भगवान ने राम अवतार लेकर के कलकत्ते में शेर जी ने सभा के बीच में ये कहा था, कि तुम्हारी दुकान पर बैठ कर गए, मैं आपको बता सकता हूँ इस तरह से बताऊंगा। व्यापार से मुक्ति, व्यापार सुधार की आवश्यकता है। तत्व निर्धारण पहले भाग में दो देखे कर देना, बता दो फिर आप करो। कितनी बढ़िया बात है, ये मैं नहीं कह सकता। शेर जी कहा ना, मैं कैसे करूँ, मैंने व्यापार दी गई नहीं, उसके अनुमान क्या गए। शेर ने कहा मैं तुम्हारी दुकान पर बैठ कर गए, तुम्हें बता दो ऐसी दुकान सीखी होते मैं नहीं कह सकता। शास्त्रों में संत महात्माओं से सुनी हुई मर्यादा देखी हुई वो बात में कैसे मैं इतनी सी सीधा दिया, मैं तुम्हें तो मैं बैठ कर बता दू वो बात। आप में कोई हो तो पता नहीं है, आप में कोई हो सकता है, आप नहीं कर सकते। कहने में सुनने में पढ़ने में जितनी बातें आती है वे बातें तो मैं कह सकता हूँ, वो भी याद है तुम्हें भूल जाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ। हमारा मुझे सुगमता से उद्धार हो गया, सुधार हो गया। मैं करोगे आप तब होगा। आप व्यापार करने वाले हैं, आप में कोई आदमी ये कह सकता है, मैं बैठे बता दूसरे है तो मैं बता आप बताओ कैसे बताऊंगा। दो बात हो जाएगी तुम्हें, यदि श्रेष्ठ सहित प्रमाण करते लोग एक तो वो करता है वैसे करो, एक वो कहता है वैसे करो। तो कहने की बात तो मैं कह देता हूँ, करने की बात नहीं कह सकता। करने की बात तो मैंने कई बातों में सीखी हुई है, छोटी बात से पुस्तक देखी है, गीता देखी है, एक कहते हुए बस हो गए, बोलते हुए बस हो गए, तो उससे भी शुद्धि आती है। शर्दी ने समझ गया, समझी ऐसा नहीं जानती, बहुत कई बातें अपनी सभा भरी है, अपना समय दे रहे हो, इसे दिखा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतनी श्रुति नहीं था, परंतु उनकी संस्था है जो अपने हौसले इतना ठीक कर, सब काम ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है। शेर जी की जो मेहनत है वो विचित्र है, केवल बातें कहना ही नहीं है, करिए बताया। नित्य कर्म करते थे तो रोजीना तिलक करते हैं, तिलक करने का विधान आता है, जल देकर तिलक दे, किसी को मालूम नहीं है, अब हुए नहीं करते, नियम से रहते थे। एक बात मिली मैंने जब भी जो तो नित्य कर्म करके और बैठते मैं देगा है, रोजाना बैठते ही थे, खास गया है कि यहाँ के नाड़ी जब हो तो नाड़ी से जब कैसे करना चाहिए, ये उन्हें शिक्षा मिली। तो इनको कृतज्ञ होने के लिए रोज ही ना करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा तो बताओ, आपने कोई निशान किया तो बताओ। वह संस्था है ये, मैं में चला रहा है, मेरे पर भी आप कह सकते हो, आप लोग कह सकते हैं। अपने मिल क्यों रही हो, कोई किसी का गुरु नहीं है। मैं बातें कहता हूं ये कह रहा गुरु ज्ञान सत्र उपदेश देते ग्यारह ग्यारह न सत्रह तद विधि परिपात परिभ्रमण से, परंतु प्राप्ति हो जाएगी ये नहीं है। आगे श्रद्धा वल्लभ थे ज्ञान होगा तो ज्ञान हो ही जाएगा, तत्पर संग दे तत्पर कैसे संग दे दिया था, उसका उद्धार हो जाएगा। गुरु के पास में जाने से उपदेश मिल जाता है, उधर हो जाता है ये नहीं है। सब तो अपने लोग मर्यादा में ठीक से रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा बहुत सहायता करते हैं, बहुत सहायता करते हैं, हरे हुए पानी भी वो बात पते है घास का बारा नहीं हो रही, वैसे आप तो उनका घर में जाएगा। भगवान बहुत से तथे कई भाई माँ कई बहनों का अनुभव है, सत्य हृदय से लग जाओ कृपा करेंगे। भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, करेंगे जरूर भजत कृपा करी है। जिस बात से तत्परता से भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ उगाते रहो, सब काम ठीक हुआ। अपना यह कीर्तन करो, कीर्तन सदबुद्धि होगी, सब ठीक हुआ। कलव के सब कीर्तन सब करो, प्रेम से उत्साह से मिला कर मिलाने के बाद में आपको करना नहीं पड़ेगा, स्वतः आपको चेत हो जाएगा कि ये विश्व ये ठीक है, ये बेहतर है, ये तार है। और खास नहीं करो, उम्र बीत जाएगी ज्ञान नहीं हुआ, उम्र बीत जाएगी उम्र था ठीक मजा पता है बोलने पर फिर चूक सकता नहीं सेम भाई ठीक कल कह रहे नहीं मानता कल जाए क्या लगाए।